ağzında özgürlük marşı besteler. Özlenen menzile varılır dostum, ümit bahçesinden gülleri desteler. Gün olur yaralar sarılır dostum, gün olur yaralar sarılır dostum. Hangi zulüm kalmış başı dik söyle, sanma bu çark döner her zaman böyle. Çalış ama sabret, gönlünü eyle. Şu bulanık sular durulur dostum, şu bulanık sular durulur dostum. İnsan elbette döner aslına. Zafer vaat edilmiş Adem nesline. Özgür bir dünya kurulur dostum, özgür bir dünya kurulur dostum. İnsanlığı kuşan insanca yaşa. Çok şeyler gelecek bu yolda başa. Her karış toprağa, her dağ taşa. Hakikatin mührü vurulur dostum, hakikatin mührü vurulur dostum.